mg w wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. O zasadach sanitarnych w związku z większą liczbą nowych przypadków koronawirusa przypomina resort zdrowia. Polskie służby szykują plan na wypadek drugiej fali pandemii. Ze znacznym wzrostem zakażeń zmaga się Hiszpania. Sprzątanie mogił powstańców warszawskich przed zbliżającą się rocznicą. Powrót do dyscypliny i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zaleca Ministerstwo Zdrowia. Jak podkreśla, najlepsza broń przeciwko nawrotowi epidemii. O tych trzech najprostszych zasadach bezpiecznego funkcjonowania, czyli zachowujemy dystans, jeżeli go nie jesteśmy w stanie zachować, wtedy korzystajmy z maseczki. I wtedy, kiedy tylko możliwe, korzystajmy z płynów do dezynfekcji. Te płyny są dostępne już praktycznie w każdym miejscu publicznym. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński dodaje, że notowany od kilku dni wzrost liczby zakażeń jest przejściowy, a sytuacja jest pod kontrolą. W sobotę było blisko rekordu. Potwierdzono prawie 600 nowych przypadków koronawirusa. W niedzielę było prawie 500. Wczoraj resort poinformował o 337 zakażeniach. Wczoraj po raz pierwszy obradował specjalny zespół mający przygotować sposoby walki z drugą falą pandemii. Jesienią możliwe jest połączenie epidemii koronawirusa z grypą. W spotkaniu w resorcie zdrowia wziął udział główny inspektor sanitarny oraz konsultanci krajowi chorób zakaźnych, epidemiologii, anestezjologii i medycyny rodzinnej, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Bardzo ważnym elementem na jesieni będzie dobra współpraca wszystkich lekarzy rodzinnych. Wiemy, że najczęściej pojawiają się zwykłe przeziębienia, pojawia się grypa i bardzo ważne będzie to, jak na tym pierwszym etapie u lekarza rodzinnego rozróżnić to zwykłe przeziębienie od infekcji koronawirusem. Obecnie w Hiszpanii koronawirus roznosi się najszybciej w Europie. Kilka krajów wprowadziło kwarantannę dla obywateli wracających z hiszpańskich kurortów. Sytuację monitoruje Wojciech Cegielski. Od piątku liczba zakażeń w Hiszpanii wzrosła z 272 do 278 tysięcy. Najgorzej jest w Katalonii, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach pojawiło się kilkaset nowych ognisk koronawirusa. Miejscowe władze wprowadziły nakaz pozostania w domach dla 4 milionów osób, w tym mieszkańców Barcelony. Z miasta wyjeżdżają turyści. Wielka Brytania i Norwegia wprowadziła kwarantannę dla osób wracających z Hiszpanii, a nad podobną decyzją zastanawiają się Niemcy. Hiszpańskie władze twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą. Nie sądzę, byśmy przechodzili właśnie przez drugą fazę, choć oczywiście trudno jest jednoznacznie wyrokować. Nie mamy obecnie do czynienia z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa. Mówi szef miejscowych służb ratunkowych Fernando Simon. Premier Pedro Sanchez zaapelował do brytyjskiego rządu, by rozważyć zdjęcie kwarantanny. Angielscy turyści stanowią bowiem 1/4 wszystkich gości w Hiszpanii, a ich odpływ byłby ogromnym ciosem dla branży turystycznej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Procedury ruszyły. Wniosek o rozpoczęcie procesu wypowiedzenia konwencji stambulskiej złożył minister sprawiedliwości. Jakie argumenty przedstawił Zbigniew Ziobro, o tym Tomasz Zielenkiewicz. Minister Ziobro zaznaczał, że w konwencji nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała. Podnieśliśmy standardy ochrony kobiet przed przemocą na wyższy poziom niż ten, który wymaga w tym zakresie konwencji. Jego resort nie zgadza się jednak z ideologią zawartą w drugiej części dokumentu. Kwestionuje rodzinę, małżeństwo, kulturę, tradycje, religię, upatrując właśnie w tych instytucjach i w tej sferze, w tym obszarze funkcjonowania społeczeństwa główną przyczynę przemocy i patologii. Konwencja stambulska jest niezgodna z polską konstytucją, mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wprowadziliśmy do naszego systemu lewicowego, genderowego konia trojańskiego. Polska podpisała konwencję w 2012 roku, ratyfikowała 3 lata później. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski powiedział, że taką decyzją rządzący chcą dokręcić śrubę i atakować prawa kobiet. A z kolei lewica chce, żeby do Polski przyjechała sekretarz generalna Rady Europy, która miałaby porozmawiać o konwencji stambulskiej z premierem Mateuszem Morawieckim. Przed rocznicą godziny W sprzątanie mogił powstańców warszawskich. W stolicy na wojskowych powązkach byli m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z Warmii i Mazur. Beata Gajlewska. 40 żołnierzy pomagało w porządkach na blisko 700 mogiłach na warszawskich Powązkach. Akcja sprzątania mogił powstańców warszawskich organizowana jest od 5 lat przez Stowarzyszenie Odra Niemen, Oddział Mazowiecki oraz Komitet Społeczny Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich. Biorą w niej udział mieszkańcy Warszawy, stowarzyszenia, wolontariusze z całej Polski. W tym roku dołączyli także żołnierze 43 Batalionu Zbraniewa. Łącznie posprzątano ponad 1200 grobów, gdzie pochowanych jest blisko 2000 powstańców. W sobotę minie 76 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Adam Malecki. A sportowy dzień rozpoczynamy od wiadomości żużlowej. Bartosz Zmarzlik fruwał wczoraj po torze w Bydgoszczy, zdobył komplet punktów i wywalczył złoty kask. Zresztą po raz pierwszy w karierze. Drugie miejsce Pawła Przedpełskiego, a trzecie Krzysztofa Kasprzaka. Żużlowcy dopiero wchodzą w sezon, siatkarze, kadrowicze zakończyli reprezentacyjne granie. Ostatnie akcenty miały miejsce w Łodzi, gdzie biało-czerwoni grali w sparingach wewnętrznych. W tym wczorajszym drużyna Karola Kłosa pokonała zespół Wilfredo Leona. Wiemy już, kiedy grę w Ekstraklasie rozpoczną piłkarze. 22 sierpnia. Mistrz Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Z 5-punktową stratą przystąpi do rozgrywek Krakowia. To kara za aferę korupcyjną sprzed lat. Do tego pasy muszą zapłacić 1 000 000 zł. Krakowia, która w pierwszej kolejce Ekstraklasy zagra z Pogonią Szczecin, poznała także rywala w pierwszym spotkaniu Pucharu Polski, do którego przystąpi jako obrońca trofeum. Zagra z pierwszoligowym Chrobrym Głogów. Ciekawie zapowiada się starcie Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Do tego w krajowych rozgrywkach pucharowych dojdzie do istotnych zmian, mówi sekretarz generalny PZPN-u Maciej Sawicki. Sezon zaczynamy 13-16 sierpnia. Najważniejsza zmiana to to, że na boisku musi przebywać dwóch młodzieżowców. Możemy wymienić 5 zawodników podczas meczu. Bardzo zwiększyliśmy nagrody dla klubów, które uczestniczą w Pucharze Polski. Teraz ta suma nagród to jest 10 milionów złotych, w tym 5 milionów złotych dla zwycięzcy. Tak więc jest o co grać. Jest przepustka do europejskich pucharów, ale przede wszystkim też jest nagroda finansowa. Wczoraj w piłce nożnej poleciały trenerskie głowy. Pracę w Widzewie Łódź, który awansował do pierwszej ligi, stracił Marcin Kaczmarek, a w Chojnicach postanowili rozstać się ze Zbigniewem Smułką. Chojniczanka spadła do drugiej ligi. Takich problemów nie ma Jurgen Klopp. Trener Liverpoolu został wybrany najlepszym szkoleniowcem Premier League w plebiscycie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Trenerów Ligi Angielskiej. Kapitule przewodził legendarny menedżer Manchester United Sir Alex Ferguson. To jeszcze tenis na koniec. W finałach turnieju z cyklu Lotos PZT Polish Tour zagrają Kamil Majchrzak i Daniel Michalski oraz wśród pań Anastazja Szoszyna z Katarzyną Peter. Ja zawsze sobie żartuję, że lepiej przegrać w półfinale, jak być w finale i przegrać. Oczywiście to jest żart. Najlepiej dochodzić jak najdalej, ale cieszę, że jestem w tym finale i zrobię wszystko, żeby wygrać ten mecz. Finały w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego dzisiaj, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu i deszczem nawet do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24-26 stopni na krańcach północnych, 30 stopni będzie dziś w centrum, do 33 na południowym zachodzie będzie gorąco i parno. Proszę mieć ze sobą wodę, przyda się na pewno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 7. 227 trójkę, ekranek małpa.polskieradio.pl. 71335 to Państwo wiedzą, ale proszę korzystać. No i właśnie, mamy dzisiaj Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Mówiłem, że sobie chyba nie poświętuję, a wspomniał o tym w urywkach z kalendarza Łukasz Błąd, kolejny ekspert. Ja mam taką małą radę dla redaktora Łukawskiego a propos dzisiejszego święta. Niech się nie przejmuje, bo najpierw masa, potem rzeźba, jak to mówią wszyscy pakerzy na siłowni. I tej wersji będziemy się trzymać. Tak sobie skróciłem ten dzisiejszy dzień i brzmi to tak. Dzień kultu masy. Może być. To jest nieprawda. To jest nieprawda? Jasne, że nie. No słońce wiruje jak głupie. Głupie? Ale jak głupie. Szalone. Co pan mówi, naprawdę? To strasznie wiruje. Przepraszam, bo państwo się włączyli, a my tu jesteśmy w trakcie poważnej naukowej dyskusji. Naprawdę wiruje? Nie. Jak szalone. Jak szalone. Żeby nie użyć mocniejszych słów, bo nie wypada. Dobrze. Może tajemniczymy też słuchaczy, tak. Dobrze? Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dyskutujemy już troszkę na temat pytania od pana Marka. A pan Marek dopytuje, dlaczego Ziemia wiruje, a Słońce i Księżyc nie. Panie Marku szanowny, też wirują. Znaczy Słońce i Księżyc. I Słońce, i Księżyc, i wszystko. Szaleją planety, szaleją. Szaleją. I Słońce. Księżyc wiruje, Słońce wiruje, wszystko wiruje. Gdy śledzi się plamy słoneczne, czego ja to często mówię, ale zawsze to mówię i chcę to też zawsze powiedzieć, nie wolno, absolutnie nie wolno patrzeć na Słońce bezpośrednio. Nie wolno używać optycznych różnych urządzeń bez odpowiednich filtrów i zabezpieczeń. Lornetkę ma pan. Lornetki, teleskopy, tego typu rzeczy absolutnie nie prosto na Słońce. Ale jeżeli mamy te zabezpieczenia, jeżeli mamy te filtry, zresztą one są wyjątkowo tanie, można kupić w internecie, taka folia i po prostu sobie przyczepić, to zobaczymy. Jeżeli będziemy mieli takie powiększenie, że będziemy widzieli plamy słoneczne na Słońcu, to widzimy, że one się przesuwają. To nie to, że one same się przesuwają, po prostu Słońce też wiruje. I to wiruje w sposób bardziej, i to znacznie bardziej skomplikowany i złożony niż Ziemia, bo na Słońcu występuje zjawisko tak zwanej rotacji różnicowej, a polega ono na tym, że te zewnętrzne warstwy Słońca wirują dużo wolniej niż jego środek. Co pan? I to jest w ogóle szalone, bo to sobie dosyć trudno wyobrazić, jak się mieszka na planecie skalistej, gdzie no tak z grubsza, jak już coś wiruje, no to musi wirować. Wszystko tak na raz. Samo, nie? No bo wie pan, no pewnie. Robi pan sobie odwiert do ropy, a za chwilę ten odwiert już jest po prostu sąsiadów, bo no bo się przewirował kawałek trochę szybciej niż pan. Więc na Słońcu tak to działa. Księżyc też wiruje, ale ruch tego wirowania jest synchronizowany z ruchem Ziemi. W efekcie widzimy zawsze tą samą część Księżyca, tą samą stronę Księżyca. Wirowanie synchroniczne. Gdyby Księżyc nie wirował, to wtedy widzielibyśmy inne, no bo Ziemia wiruje. Więc gdyby Księżyc był w miejscu i nie wirował wokół własnej osi, no to przez to, że my wirujemy, to widzielibyśmy różne części Księżyca. Tempo tego wirowania jest rzeczywiście różne i ono jest skrajnie różne, bo na przykład na Merkurym, to jest pierwsza planeta skalista, pierwsza planeta od Słońca, dzień trwa 58 ziemskich dni. 58. Bo, tak, bo bardzo wolno wiruje. A na Jowiszu albo Saturnie doba trwa tylko 10 ziemskich godzin. Więc one wirują bardzo, ale to bardzo szybko. Czyli Wenus... na urlop raczej na ten pierwszy niż na ten, bo tam dłużej. Tak, tak. A do pracy raczej tam. No, tam, raczej tam. Wenus wiruje, to jest ciekawe, w odwrotną stronę niż wszystkie inne. Ja wiedziałem. I to jest ciekawa sprawa, bo jak na Wenus chcielibyśmy zobaczyć wschód Słońca, to musimy patrzeć w stronę zachodu. Na zachód, bo na Wenus wschodzi Słońce od zachodniej strony. Ale za to dla ułatwienia zachodzi od wschodniej, bo planeta wiruje w drugą stronę. To jest ciekawe, bo nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest. Hipotezy są różne, ale nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o to Słońce, to na równiku ono potrzebuje 28 ziemskich dni, żeby zrobić pełny obrót, a w okolicach biegunów 34 dni. Czyli nie dość, że ono wiruje z różną prędkością, jeżeli mówimy, jeżeli chodzi o głębokość, ale także z różną prędkością, jeżeli chodzi samą powierzchnię. O samą powierzchnię. Skomplikował pan to dzisiaj bardzo. Ale to jest ciekawe. To niebywale ciekawe. Jest nawet taka piosenka o plamach na Słońcu. I to jest w ogóle ciekawe, z której strony Słońca jest dzień. Aha! No bo skoro ono wiruje z różną prędkością. Do widzenia, doktor Tomasz Rożek. Teraz to ja to samo muszę narysować. Niech pan se to narysuje. Tu jest dzień, a tu plamy na Słońcu. Tak. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Anna Kowalik-Brankati. Cieszyńska policja szuka sprawców dewastacji kościoła w Goleszowie. Na głównych drzwiach świątyni ktoś wymalował jasną farbą satanistyczne napisy i symbole. Na miejscu są funkcjonariusze, którzy prowadzą działania operacyjne. Zamiast jechać w podróż poślubną, najbliższe 2 tygodnie spędzą w kwarantannie. Kolejne wesele w województwie śląskim stało się ogniskiem zakażenia koronawirusem. COVID-19 pojawił się u gości w powiecie pszczyńskim, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Blisko 80 osób bawiło się na weselu, nie tylko z naszego województwa, ale i z województwa małopolskiego, czy też z zagranicy, na przykład z Niemiec. Na tę chwilę mamy 20 zakażonych gości weselnych. Para młoda również zamiast podróż poślubną niestety jest w kwarantannie. W ubiegłym tygodniu koronawirusa wykryto u gości z wesela w powiecie wodzisławskim. Tam źródłem zakażenia była panna młoda. Wczoraj w całym kraju potwierdzono 337 zakażeń, 5 osób zmarło, 103 wyzdrowiały. A na koniec parę słów o komarach. Okazuje się, że owady, które teraz nas dręczą, czekały nawet kilka lat, aby się wylęgnąć. Za sprawą niedawnych ulew ich jaja trafiły do zbiorników wodnych i mogły rozwinąć się z nich larwy. W Polsce jest prawie 50 odmian komarów. Niektóre gustują w różnych gatunkach, ssaków i ptaków. Nie wszystkie są zainteresowane człowiekiem. Specjaliści podkreślają, że komar ani nie gryzie, ani kąsa, ani nie żądli. Ze względu na budowę aparatu gębowego powinno się raczej mówić, że komar kłuje, a jeszcze precyzyjniej kłują nas komarzyce. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. No bardzo dziękujemy, że tyle czekały i się doczekały. Ale teraz o ekonomii. Marcin Egiełowicz. Rząd zajmie się dziś założeniami dotyczącymi przyszłorocznego budżetu państwa. Ministrowie będą też dyskutować o przyszłorocznych wynagrodzeniach w budżetówce. To może być początek ostrej dyskusji o płacy minimalnej w przyszłym roku. Strona pracownicza w Radzie Dialogu Społecznego chce jej podwyżki, a pracodawcy zamrożenia. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej mają dziś usłyszeć od wicepremiera Jacka Sasina propozycję planu naprawczego pogrążonej w kryzysie spółki. Według nieoficjalnych informacji plan przewiduje zamknięcie części kopalń. Oszczędzający coraz częściej decydują się na fundusze inwestycyjne. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. W czasie niskiego oprocentowania depozytów klienci wyraźnie nabrali apetytu na ryzyko. Potwierdzają to w rozmowie z gazetą przedstawiciele banków. Od lutego lokaty skurczyły się o 40 miliardów i na koniec czerwca było na nich 250 miliardów złotych. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Na Wall Street spółki prezentują teraz swoje wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku. Na rynkach walutowych trwa odwrót od dolara, mówi w komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Przełomem okazał się nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Od jego czasu mocna jest wspólna waluta i waluty państw silnie powiązanych z Eurolandem, więzami gospodarczymi i handlowymi, m.in. waluty skandynawskie, jak również waluty naszego regionu. Słaby dolar sprzyja również notowaniom złota, które ustanawiają historyczne szczyty. A za jednego dolara płacimy mniej niż 3,75 zł. Przypomnijmy, że w czasie pandemicznego krachu amerykańska waluta była wyceniana nawet na ponad 4,30 zł. Pozostałe waluty. Euro kosztuje 4,39, frank 4,06 zł, a za brytyjskiego funta płacimy 4,83. O pogodzie. Ola Żaczek. Jeśli ktoś z Państwa planuje dziś jeszcze pobiegać albo poćwiczyć na świeżym powietrzu, najlepiej zrobić to jak najszybciej. Temperatura będzie rosła i rosła i rosła, aż osiągnie nawet 33 stopnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W środkowej części Polski około 30. Takie wartości pokażą dziś termometry na naszym mapowym wężyku. 30 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu i Łodzi, 29 w Warszawie, 28 w Lublinie i Zamościu. A co oprócz upałów, w Lubuskiem może się chmurzyć i przelotnie padać. W Wielkopolsce w pierwszej części dnia będzie pogodnie, po południu miejscami możliwy jest przelotny deszcz, a późnym popołudniem lokalnie, głównie na północy i wschodzie regionu, burze z gradem i silnym wiatrem do 80 km na godzinę. Burze mogą się też pojawić pod wieczór na ziemi łódzkiej i na zachodzie Mazowsza. Tu też może przelotnie padać. Za to idealna pogoda dziś na Lubelszczyźnie. Gorąco, od 27 do 29 stopni, bez opadów, bez burz, za to z delikatnymi chmurkami na niebie. Dziś wyjątkowo ciepło będzie także nad morzem. Prognoza dla północnej Polski za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie ósma. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie jak linosłowy. Żył za krótko, ale zostawił wspaniałą muzykę. Z dżamblami, anawą i pod własnym nazwiskiem. Andrzej Zaucha w Trójkowych Porankach. A także Piotr Metz. Słuchamy. Dziewczyna, w którą wierzę, kończyła pierwszą stronę winylowej płyty Dżambli. Piosenkę zespół wykonał w 1971 roku w 73. odcinku legendarnego programu muzycznego Beat Club w telewizji zachodnioniemieckiej. Kiedyś spotkałem Leszka Aleksandra Moczulskiego. Myślę tutaj nie tym o polityku, tylko tym, co pisze obecnie... Właściwie jest to już uznany poeta krakowski. Dlatego mówię o Leszku, bo Leszek napisał również teksty do naszej płyty i chciałbym go może by zdopingować, żeby może zaczął znowu pisać piosenki, żeby znowu odrodziły się skowronki skaldów i żeby się odrodziły właśnie piosenki tego typu jak Wołanie o słońce nad światem, bo to jego autorstwo. No, Leszku, poeci do roboty. Która umiesz kochać, która umiesz łamać, która umiesz płakać, która umiesz zdradzać. Bądź tutaj tylko ze mną, w lesie i nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna Mario. Płaczą. na ziemi. Bądź tutaj tylko ze mną, w lesie i nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna. Dziewczyna, w którą wierzę, i Dżamble. Za 18,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. To pierwsza na świecie tak wierna kopia obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Były już kopie z klocków Lego, była rzeźba, grafika, ale na płótnie obraz niemal identycznych rozmiarów co oryginał powstał po raz pierwszy. Dokonał tego Ireneusz Rolewski, student łódzkiej ASP, który poświęcił na to 5 lat swojego życia. No i właśnie kończy. Monumentalne, historyczne dzieło Jana Matejki można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, a to pędzla Ireneusza Rolewskiego w Skierniewicach, gdzie artysta do końca roku ma je skończyć. Bitwa była na wielu etapach u mnie w życiu. Na każdym etapie inną rolę pełniła. W momencie, kiedy byłem dzieckiem, no to wisiał nad łóżkiem wizerunek tego obrazu. To chyba był pierwszy obraz, jaki widziałem. Potem w liceum plastycznym profesor mówił, że nie od razu Rzym zbudowano, nie zaczyna się malowania od bitwy pod Grunwaldem. I to była też dla mnie taka prowokacja w tamtym czasie do tego, żeby udowodnić mu, że jednak no, można zacząć w ten sposób swoją drogę. Żółć dużo lepiej się zachowuje potem, tak? Nie da się z żółtej farby uzyskać takiego czegoś. Po prostu to musi być coś pod spodem, co się wyżera i daje nam takie bardzo intensywne światło. Co ci zostało do skończenia? Świętego Stanisława trzeba jeszcze tam troszeczkę, trzeba mu poświęcić trochę czasu. Brakuje mu światła. Tam na górze, tak? Tak. Od początku powstawania kopii pracy artysty przyglądał się aktor Karol Stępkowski. Kopiowanie wśród artystów czy studentów jest, jak wiemy, pewną przyjemnością, obowiązkiem. No, trzeba zdać taki egzamin. No i myślałem, że fragment Bitwy pod Grunwaldem jest pracą studencką. Okazało się, że on kopiuje całą Bitwę pod Grunwaldem i że on postanowił to, co było dla mnie i zaskoczeniem, czymś absolutnie niezwykłym, że on to zrobi z fragmentów, z tych 11 fragmentów. I jak on to zszył i w Konstancinie człowiek go wpuścił prywatnie do drukarni i na podłodze pozwolił mu położyć tę Bitwę pod Grunwaldem, no to ja tam pojechałem i w skarpetkach chodziłem po Bitwie pod Grunwaldem, bo to płótno leżało na podłodze przykryte taką folią. Nie dość, że chodziliśmy po Bitwie pod Grunwaldem, jeszcze okazało się, że artysta Rolewski śpi tam, ma rozłożoną karimatę i po prostu śpi z Bitwą pod Grunwaldem. Anna Pokora. Na prowadzone przez nią w Centrum Kultury w Skierniewicach zajęcia plastyczne przychodził Ireneusz Rolewski. On był zdeterminowany, on zawsze chciał to zrobić. To już nie jest jakaś fanaberia, widzimisię, pomysł. On wiedział, że to zrobi. Po co są kopie? Żeby mogły jeździć zamiast dzieła, żeby ta kopia właśnie podróżowała, była naszą wizytówką w świecie. To dzieło przetrwa. Myślę, że nawet jego. Wtedy nam powiedział, że on to przewiezie do Skierniewic. Dlatego ja się teraz znaleźliśmy się w Skierniewicach. Byłem szalenie zainteresowany, jak to wygląda powieszone. Rozmawiam z panią odwrócony tyłem do tego obrazu. Także, może odwróćmy się przodem. To niezwykłe, niezwykłe naprawdę. I teraz tutaj w Skierniewicach ta bitwa pod Grunwaldem na wyciągnięcie ręki. Mimo tej pracy, mimo 620 dni przepracowanych w muzeum, Jeszcze tutaj chcę to wszystko dopracować, ale dopiero jak będę zadowolony z góry i z boków. To wtedy chcę wrócić przede wszystkim do dłoni, do twarzy, do niektórych elementów zbroi, może do jakichś takich, chcę jeszcze nałożyć parę laserunków, żeby te kolory troszeczkę wyrównać. Ja mu to już powiedziałem, jak ta bitwa pod Grunwaldem leżała na podłodze, że jego nazwisko na zawsze, ale na zawsze, będzie związana z nazwiskiem Jana Matejki. Bitwa składa się z 11 części połączonych za pomocą 35 tysięcy supełków. Ambicją artysty jest sprawić, by nie było widać łączeń i jeszcze, żeby świat mógł zobaczyć historyczne dzieło Matejki, choćby w jego kopii, bo oryginał już w Muzeum Narodowym na pewno zostanie, pewnie go nie opuści. Pracy artysty w Skierniewicach przyglądała się Katarzyna Grabowska z Radia Łódź. Się oczywiście i także Jimmy Page. Słusznie zwracają Państwo uwagę, że musimy także pamiętać o egzemplarzu Jana Winnickiego. Gratulując artyście wykonania kopii obrazu Bitwy pod Grunwaldem, ciekawy jestem, kto namalował Bitwę pod Grunwaldem, która była w serialu Alternatywy 4. Może ktoś ze słuchaczy albo Państwo wiecie. Ja mam pewne podejrzenia co do jednego lokatora, ale nie podzielę się. 2273, gdyby ktoś mógł pomóc, to oczywiście będziemy zobowiązani. Za 10 minut 8 pora na prasę. Eryk Kazanowski. Dziennik Gazeta Prawna pisze o ponownym zamknięciu szkół. Nawet kilkukrotnie może wzrosnąć liczba chorych z koronawirusem po otwarciu szkół. Wynika z modeli wypracowywanych przez zespół współpracujących ekspertów z rządem. Rozważone są dwa scenariusze. Podstawowy zakłada, że o zamknięciu szkoły decydowałby jej dyrektor, kiedy pojawiłoby się ognisko wirusa w danej placówce. Ale zdaniem ekspertów to nie wystarczy. Dlatego zespół naukowców zatrudniony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje analizy, które pokazują, że decyzje powinny być uzależnione od liczby chorych nie w szkole, a w całym powiecie. Ich zdaniem decyzja o zamknięciu placówki powinna zapadać na szczeblu samorządowym. O tych scenariuszach w artykule rząd przygotowuje się do edukacyjnej hybrydy. Rzeczpospolita publikuje dzisiaj ranking kancelarii prawniczych 2020. To potężny temat, nie będę go w tej chwili dłużej opisywał. Zapraszam Państwa na stronę Gazety Wyborczej. Natomiast to, co nas bezpośrednio dotyka, część z Polaków, to ciężkie życie odkrywców. Poszukiwacze skarbów narzekają na prawo w Polsce, co jest przedmiotem chronionym. Zależy od decyzji urzędnika, od antycznych artefaktów po widelec z PRL-owskiej stołówki. A za niezgłoszenie znaleziska czy poszukiwania bez pozwolenia grozi do 2 lat więzienia. Co ciekawe, więzienie może nas czekać nawet za eksplorację na własnej posesji. To ważne dla około 100 tysięcy poszukiwaczy z Polski. Szukają głównie militariów, by sprzedać je za granicę. A na to też trzeba mieć pozwolenie. O tym problemie na stronie 12 w artykule Tygrysy z II wojny światowej są w cenie. Zostańmy jeszcze na stronie 12 Rzeczpospolitej, bo tam ciekawy artykuł o walce z komarami. Prawo nie wszędzie pozwala szybko rozprawić się z tą plagą. Są bowiem zakazy, które wykluczają chemiczną ingerencję w wielu miejscach. Jedni więc stawiają budki lęgowe dla ptaków, inni stosują opryski. Karolina Gałecka, rzeczniczka Stołecznego Ratusza, mówi Rzeczpospolitej, że w stolicy nie stosuje się oprysków przeciwko komarom. We Wrocławiu z kolei trwa akcja odkomarzania. Objęła ona już ponad 1000 hektarów. Jak widać, są dwa sposoby walki z komarami. A co robić? No to już każdy ma własne sposoby. Na koniec o temacie bardzo ważnym, czyli kobiety. Chcemy zmian, wołają tysiące ludzi, mimo niezliczonych restrykcji, aresztowań i ograniczeń narzuconych przez reżim białoruskie trio opozycyjnych kobiet gromadzi na wiecach tłumy. To opozycyjne trio to Weronika Cepkało, Swietłana Ciechanowska i Maria Kolesnikowa. To one rzuciły wyzwanie obecnemu prezydentowi Aleksandrze Łukaszence i o nich właśnie, o tej atmosferze na wiecach w artykule 3 kobiety walczą o nową Białoruś. O kobietach także na stronach ekonomicznych. Rolniczki uważają, że życie w mieście jest prostsze, łatwiej zorganizować tam czas dla rodziny i łatwiej o różne aktywności. Mimo to nie zamierzają zmieniać miejsca zamieszkania i aż 92% kobiet ankietowanych chce nadal mieszkać na wsi. Na ten temat w artykule raport Rolniczki nie chcą do miast. A o porannej prasie opowiadał Państwu Eryk Kazanowski. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine decay. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Grace, oh.